أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي كي سنو ترو بروم نونغي نيانال سنو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تمسالكو جناو لولو مبوك جوليدي نيونغي لندي نيو نيو الإسلام di ci jital sunu imam yu mag sunu imam sunu njit sunu kilifa yi nga xamne ñom lañ fekk ci barab bi ak bepp mbokk julit buñ fi fekk goor ak jigen ñu ngi lay ziaré bu baaxa baaxa baax rawati na nak ki nga xamne mo ñuy dajalé bes bu nek ci waxtu nek fi ñu dajé fi ngir fateliku wat sunu diiné ngir xam suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom moy kan suñu tombe fatali tay moy ad-dinul khalis laysa illa fittiba'ir rasul sallallahu alayhi wa sallam moy diine ju wer suñ ne diine bu wer kon nit dana deg amna diine bu werul wala amna deggin bu nit di am ci diine mu nek deggin bu wirul motax ñu ne ad-dinul khalis diina ju sel diina ju teggu ci yoon diina ji yalla tax mu ne inna ad-din lol du meuna nek ludul nit ki mu jele ko ci yaronte bi alayhi salatu wassalam lutax moy yalla tabaaraku wa ta'ala ñun ñëpp amuñu sikki ne yalla mo mom diine ñun ñëpp amuñu sikki ne yalla moy borom jaam ñi mo sak mbinde fi mo tan ci mbinde fi ay ndawam yonni leen ka ci mujj di sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam yalla yonni ko pour ñun ñi nga xamne ay julit lañ ñu top ko roy ko xol ci mom ni mu don jamo yalla nu jamo nonu yalla lolo tax bari na luñuy wax ne la ilaha illa allah muhammadar rasulullah mo ci tagu ñun ñep lolo lañuy wax way la ilaha illa allah am lu muy tek muhammadar rasulullah am lu muy tek su fekke ne la ilaha illa allah limuy tek moy yalla rek lañuy jamu ken waruñu jamu kenen kudul mom lol dong lay teki muhammad rasulullah mi ngi teki muhammad moy woné ni ñi jaamo yalla yalla dafa bëgg ñu jaamu ko ba mu nekké suñu borom ñu nek ay jaamam mu sakku ci ñun né nan ko jaamu wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun kon yalla dafa bëgg ñu jaamu ko wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu allah wajtanibut taghut xet bu nek yalla tan na ndaw yonni fa pour lan pour ñu jaamu ko kon ñun yalla da bëgg ñu jaamu ko legi nak naka la ñu jaamu ndax ku nek yow ni nga gisé rek non ngay jaamo yalla wala ku nek ni nga ko xalaté wala ni nga féké sey way jur sa papa ak sa yaay wala ni nga féké sa kër sa tariixa ni ñi jaamo yalla rek non ngay jaamo yalla dedet suñu défé non ak joom na ñun ñëpp ni ñuy jaamo yalla moy mi yonenti bi jaamo yalla yalla won ko ne mbir mi ni la yonenti bi defe ko non non lañ koy jele wal moy muhammad rasulullah motax yonenti alayhi salatu wasalam bi ko yalla wowe ba kaw asaman jox ko julli yonenti bi dem ñewat heure julli jot jibril ñew diko won diko defal formation bi dem na yalla wax ko dañuy julli amul pratique taxi la ko jox so deme na ga yu julli juroom fukki julli yonent bi di vaaye vient bañu wañi julli mu nek juroom legi nak mu dess jeffe bi jot yalla yonni jibril la ñew jangal ko yonent bi taxaw ci kanam jaami jibril taxaw ci kanamam yonent bi di xol jibril sahaba yi di xol yonent bi julli gu jot jibril ñew defal yonent bi formation julli gu jot jibril ñew defal yonent bi formation ba julli jeex tak kérok ba julli jeexé yonent bi bi mu selmalé jakarlok sahaba yi ni imam yi di selmalé tay ci kanamu jakkay di jakarlok julli di yonent bi baat bi mu yëkëti moy sallu kama ra'aytumuni usalli julli len comme ni ngeen ma gissé kama ra'aytumuni ni adamir ya'udu ila man ila nabi julli len comme ni ngeen ma gissé may julli kon ken amatul droit julli benen façon julli budul julli yonent bi ken amul droit ndax waxna comme ni ngeen ma gisse acc bi mu joté yalla tabarak wa taala sante yonent bi acc yonent bi jita julli ni acc ba arafat fa yalla waxne al hajju arafa acc bo tardé arafa rek perte nga fa nga delou wat diwen acc ci wat ken dula ko permettre sa jaxuna ndax acc moy arafa yonent bi fofu la taxaw ci naaj bu tang bi naaj bu tang jeur barong ñak bi di walangan di wacc ci mom mbalan yi mu woddo won toy xap sahaba yi xol ko yeureum ko kenn ci sahaba yi mo dindi mbalanam bi ci kaw ñu tak ci ñenti bant ñu timale ko yonent bi ndax tangor bi wañe ko lan la doon wax sahaba yi khuzu anni manasikakum djel len ci man nu ngeen di jamo yalla khuzu moy lan filu amrin la djel len fan mune anni ci man mi muhammad luñuy djel mune manasikakum nu ngeen di jamo yalla kon leer na motax ñu ne ad-dinul khalis laysa illa fittiba'in nabi dina ju wir man ta nek luddul top yonent mais tay li tax ñu tan tam bi moy semaine bi wèr wi ñaari wèr yi at bi liñu dégg ci ay julit diko génné ci seen gemmiñ dafa doy war ki yow tout li yonent bi diw mo raw yonent bi té diw mo mu juddo Sénégal diw mo gëna mag yonent bi té diw mo mu Imam Malik ko gën té Imam Malik gisul yonent bi lol fuñ ko tek yonent bi dafa djebulu sama portable bi whatsapp bi dafa fess dal ak yu mel nonou parce que mbokk yi buñ ci am rek dañ makoy envoyer dama xol ki lum wax yonent bi dafa djebulu ci diw han yonent bi diwa ko raw yonent bi diwa ko gëna mag yonent bi waaw yoy fuñ jëm ak mom hein te ñun ñi ay julit lool nak dafa jaadu ci dajé yu melni goor ak jigen mag ak ndaw ñu delo ci wat nit ñi bañu xam kan moy yonent yalla muhammad bañu xam kan moy muhammad yeen imam yi tok fi kenn ci quartier bi bu amé dom ñew ci yeen ne len jouru sangam da ngeen may tuddel sama dom su ngeen ñewé di tuddu dom bi nopp ndey jor nopp chamoñ bi lu ngeen ci wax da ngeen di noddu li xam nodd ak li xam turu kan mo ci nek est ce que turu papa xale bi mo ci nek boy turu xale bo ne ashhadu an la ilaha illallah ngay wax wa ashhadu an gor gui wad moy bayam tut la ngay wax abadan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an muhammadur rasulullah nga tourner nopp gauche bi li xam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an muhammadur rasulullah julli bi mu jotale ci jakkay yi ñuy nodd Bilal bu mu ñëw di noddu turu kan la wax kan lañ wax ci turu ci julli gi turu kan ci noddu bi Muhammad li xam bu mu joté ba ñepp dajalo ba ñu wara taxawal julli turu kan lañ wax Muhammad ci bir julli gi est-ce que jullit jullem dina wër te tuddul turu Muhammad du wër fokk ci tutaya ñaari taay yep fi ngay tok di taay ak di joga di taay di selmal fo nga tuddul turu Muhammad wa mbokk yi yoyu ndaw la dund nga fanwéri at dund nga ñaar fukki at dund nga juroom fukki at dund nga téméri at faatu nga jëne lañ la sekkur yobu ci morgu bi sang nañ la tek nañ la ci auto wala saret wala yobu nañ la ba armée yi gas nañ ba mu xoo duwel ci biir nit ñi ñibbi ñaari malaaka yalla fay fekk kan lañ lay laaj innal mayit iza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu yonenti mi neena atahu malakan nit bu faato bon dugal ko ci bammel ba nit ñi wone ginaaw du ñibbi yonenti mi neena ñaari malaaka ñolay yeksi suñ ñew yekati la nga tok bu de gor ñu nako ya abdullah bu de jigen ñu nako ya ammatullah dugal tok mu jog tok ñu ne ko madha kunta taqulu ala hadha al abd muhammada lo doon wax ci yonent yalla muhammad ken laaju la sa pap ken laaju la sa yaay ken laaju la sa imam ken laaju la fami bi ken laaju la keur ga ken laaju la tariixa ba ken laaju la serign bi ken laaju la dekk ba kuñ la laaj muhammad so tonto nek ci jamm so reere yonent bi ñu duma la waaw kon koku jarna xam xola bi nga juddoo turam nga ñëk dégg ak sa turu pap turam nga ñëk dégg ak sa turu yaay nga dugg ba mel mom lañ la mujjé laaj ki warna xam war nañ ko xam dé légui nak buñ ko réré ñun fuñ jëm lool moy wax ji fim nekk ni julit ñi réré kan moy yonent yalla muhammad lool moy danger bi gëna reuy tay biñ dal moy xamuñu kan moy sayyidina muhammad suñ ko xamone kon duñu jël ay poupée diko dekkale ben yo dafa naw tak ci garabu guuy suba la fi tagone yo dafa fajar rek yo bi nak deng ci kawar guuy gi ba ngon jot yo bi wara nawat mune guuy gi teyel sa reen yi na deugar bala may départ ngay budde ko di daanu yo garabu guuy gi ne ko bing fi tag yeguma ko won kon so départé nakalay daanu nonu moy sayyiduna muhammad ak gaay yi ñi koy tekkale sallallahu alayhi wasallam mbok julidi fak nu delu wat jangale wat yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom moy kan ci ñun ak fiko yalla tabaaraku wa ta'ala tek sunu borom subhanahu wa ta'ala neena mako yoni al yawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum ni'mati wa waradaitu lakum al islam dinan liñ waxon sank moy ad-dinul khalis la yakunu laysa illa fi ittiba'in nabi yalla ne man ma yoni yonent bi joko dine bu tuddu islam yonent bi tabarak sallallahu alayhi wasallam gennul aduna ludul dine joju matal nako te man yalla geureum na dine joju mu nek sen dine yen julit ni kon falam yabqa sabilul mustaqim yasilul abd bihi ila rabbi ala bayyinatin wa nur wa yanalu bihi maghfiratahu wa ridwana illa sabilir rasad sabilul ashrafil mursalin wa khataman nabiyyin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbok yi luñ wara xam gor ak jigen mak ak ndaw ñun ñi yalla dajale fi tay liñ wara xam moy amul aw yoon wujub donte na tay da ngay gis yoon yo xamne kenn xamul numu toll façon yoon yi da bari senegal bari ba nit ñi japp ne yoon yoy ñoy ñi gëna gaaw eggal nit ca yalla wala duggal nit aljana waaw ndaysan lool mo nu reeral ndax yonent bi dafa ñew ne sama yoon ngi ni ku ci jaar duggu aljana benen way ñew ne fi mo gëna gaaw nga bay yonent bi jaar fofu lool moy reer bi gëna reey bi ndal ku tolna yalla yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam muné taraktu fikum mahajjatun bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halik bayina fi yoon wu leer nañ guddiga ngi melne beccëk mu ne ko baye rek daldi sanku lo mo dañu sanku xolal tay yoonu yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne yoonu aljana la yoon wu ne direct yalla tudde ko siratal mustaqim nga xamne julit bi day taxaw ci 24 heures bi fajar bagge ci jullem yeb day wax ihdinas siratal mustaqim suba gi ñaati yon la koy ñaan ci julli farata yi ñaar tisbar taksan timis ge lepp muy wax ihdinas siratal mustaqim yalla tek ma ci yoon bu jubbi te mëno teggu ci yoon bi wa dir ka jaaro ci moy yoonu yoonent yalla muhammad ndax lool la wax de wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an dini zalikum wasaakum bihi la'allakum taqun yoonent yalla muhammad neena yoon wi moy sama yoon wa anna hadha sirati la wax mustaqiman li moy sama yoon bu djub legui nak abdulit man tam wenen yoon xolal tay yoon ni ñu bari